अच्छा अभू और तब बचा था, उस स्थिति में गुण प्राप्त था है ना। अभू लुंग लकार में स्थिति बना हुआ था, अभू धन सिप करता बचा हुआ है, उस स्थिति में शारदा शारदा के उसे गुण प्राप्त क्योंकि तिप के तकार की शारदा संज्ञा है, किंचित शारदात्म से उस संज्ञा को लेकर के प्राप्त गुण को निषेध करने सूत्र ला रहे। भू सुए तो यह शारदात्म इतनी परे गुणो न, भू और सु इन दोनों धातुओं को शारधातु प्रत्यंग पड़ते हुए, वो भी शारधातु कौन सी, तिंग प्रत्यंग पड़ते हुए गुण नहीं होगा। शारधातु क्षित प्रत्यय नहीं ले रहे हैं, केवल तिंग कह दिया ना, साधु क्षित में निषेध कर दे तो फिर लट लट सब में गुण बंद हो जाता ना, क्योंकि तिंग और क्षित दोनों की शारदा संज्ञा होती है, उनमें से तिंग शारधातु के पड़ते हुए निषेध है, क्षित शारधातु के पड़ते हुए निषेध नहीं किया। इसीलिए लट लकार में शप हुआ था, विधि लकार में विधिलिंग में भी शप हुआ, सब हुआ ना, वहां आपने क्या किया था, गुण कर दिया, क्योंकि वहां शारदिंग पर में नहीं मिला, किंतु शारदा तो शित प्रत्यय पर में मिला था, इसे गुण हो गया। और यहाँ शारद शित बीच में ही नहीं है क्या, नहीं, क्योंकि शब को बाग किया तो चिली किया, चिली को हो गया स्वच्छ, स्वच्छ हो गया लुक, अतः बीच कुछ रहा ही नहीं, तो शारद तिंग केवल पर उपलब्ध है, अतः उसके प्रत्येक गुण का निषेध कर दिया, गुणो न, अति मिला दो, रूप बन गया अभूत अभूत अभूत, सभी जगह शिचलुक हो जाता है, सभी जगह शिचलुक होगा, तिप के ती था, ती का त बच गई, तस्य की वजह से तस रहेगा, तस्को ताम होगा, अभू ताम है ना, अभू ताम हो जाएगा, और जी रहेगी, जी को झोंता अंति, अभू अंति, अभू अंति रहेगा, तब क्या होगा, इतस्य सीलोप अभू अंत न तक संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा और संयोग सलोप सकार का लोप, अभू अन, अभू अन बचेगा है ना, जी है, जी को हो गया अंति, अंति गई लोप हो गया दो, अंत बचा, अत का लोप हो गया, अभू अन हो गया, इस स्थिति में क्या प्राप्त है, इको एंटी से एन प्राप्त, इको यान चीज यान प्राप्त है ना। पहले आपको जौनता लग गया, जौनता के बाद में इतश्च के बाद में संयोगांत लोप है ना, अब इको एन चीज यान प्राप्त है, एन को बाद की क्या होगा, वो बुक लुंग लटो, वो बुक लुंग लटो, लुंग है ना, इसलिए आचार्य प्रत्यय पर मिल गया तो वुक का गम हो जाए है ना, अभुक हुआ तो क्या होगा, अभुवन, वुक के वह बच गया, धातु के अंदर बैठ गया ना वुक, वुक कहाँ होएगा, आद्यंतो तकितो कितो ने अंत में बैठ गया, अभू अन मिला दो, अभुवन सिप है, सिप के सकार बचेगा, अभूधन सकार वृत्त सर कर दो, अभूहु अभूहु, थस थस को तम आदेश होगा, अभूतम को तादेश होगा, अभूत, और मिप को अम हुआ, अम में भी इसी प्रकार से वुक का गम हो जाएगा, अभूवम, आजादी मिल गया ना, आजादी दो ही जगह है आपका, हाँ जी में अंति हो गया से आजादी हो गया, मिप को अम होने से आजादी हो गया, दो जगह वुक का गम हो जाएगा, अभूवम, और वसमस में वसमस में दोनों जगह नित्यम गीता सकार लोप हो जाएंगे, वह मह बचेगा, मिला दीजिए, अभूव अभूम, रूप बन गया अभूत अभूताम अभूवन अभूहु अभूतम अभूत अभूवम अभूव अभूम, न मांग योगे न मांग योगे न अवे है, मांग योगे सप्तमी का एक वचन, मांग गयो में पहले भी एक नियम बना चुके हैं है ना, क्या था, मांगी लुंग, मांग योग में सभी लकारों का अपवाद करके लुंग ही करना है, और उसमें भी स्मोत्र है लंच है, और यदि मां के साथ स्म भी पठित हो उस वाक्य में तब तो लुंग अथवा लंग दो लकार कर सकते हैं, बाकी कोई लकार नहीं होगा। अब उसी मांग योग में एक और नियम बता रहे हैं, अट और आट आगम नहीं होंगे, अड़ाटौ नस्तः, हलादि धातुओं में अट्टागम अजादि धातुओं में आठ आगम जो प्राप्त है लुंग से हट है ना, आठ अजादि नाम से जो आठ, उन दोनों सूत्रों को निषेध कर दिया है इसने। अड़ाट नस्तः, इसे देखिए मां भवान भूत दृष्टांत दे रहे हैं। मां भवान भूत, लोग बोलते आप भूत न होवे मरने के बाद आप भूत न होवे, मैं कहता रे भूत तो नहीं है, भूत है, अनंत है, अदंत थोड़ी है, अदंत नहीं है ना। तो देखिए अट्टागम नहीं हुआ मां का योग में, अभूत होता है ना, अभूत लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में अभूत रूप बन रहा था, यह अट्टागम नहीं हुआ यहां मां के कारण से, मांग का योग में अट्टागम नहीं हुआ। और सभी लकारों का अपवाद करके लुंग लकार होगा, लट में अर्थ में बताने के लिए भी लुंग होगा, लिट अर्थ बताने के लिए भी लुंग होगा, सभी लकारों का अर्थ को लुंग से ही बताना पड़ेगा। और समा हो तो मा मा भवत, लंग लगा मास्मा भवत अथवा मास्मा भूत, लुंग लगा दोनों हो जाएगा। स्मोत्तर स्मोत्तरे लंग च, इसका दृष्टांत दे दिया। अट्टाटागम यहां भी नहीं होता है, मांग का योग आ गया ना, चाहे लुंग लकार हो चाहे लंग लकार हो चाहे कोई भी लकार हो, मांग यदि वाक्य में है अट्टाटागम नहीं होगा। प्राप्त कहाँ होता है अट्टाटा, गिद वचनों में है ना, गिद वचन में सर्वत्र नहीं होगा, लुंग लंग लिंग छो तीन ही जगह बोला है ना, लुंग लंग लिंग इन तीन जगह में प्राप्त अट्ट और अट्टागम निषेध हो जाता है। अब अंतिम लगार भू धातु से लिंग लगार आता है ना, भू धातु है, इसकी धातु संज्ञा कौन किया, द्वादो धातव, द्वादो धातव सूत्र से धातु संज्ञा हो गया। धातु संज्ञा होते धातु प्रत्यप्रश के अधिकार में लहकरण चभाव चकर्म के भ्य सूत्र के द्वारा दसो लकार इकट्ठे खलको पोत न्याय से प्राप्त हो गया, उस स्थिति में लिंग लकार लाने के लिए सूत्र ला रहे हैं आप, लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, लिंग निमित्ते सप्तमी का एक वचन, लिंग प्रथमा का एक वचन, क्रियातिपत्तौ सप्तमी का एक वचन, तीन पद है। हेतु हेतु मद भावादि लिंग निमित्तम तत्र भविष्यत्यर्थे लिंग स्यात् क्रियायाः अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्। हेतु हेतु मद भावादि, लिंग के निमित्त एक नहीं है, बहुत सारे सूत्र हैं लिंग अर्थ में होते हैं, तो इसलिए हेतु हेतु मत भाव आदि कह दिया, तीन तीन 156 है, हेतु हेतु मतोर लिंग एक सूत्र है, हेतु हेतु मतोर लिंग, इससे आगे का चित्र है तीन तीन 156 3 3 156। इससे आगे जितने भी इसी लिंग के लिए अनेक अर्थ कथन किया जा रहा है उन सारे अर्थों को लेना, उसको क्या कहते हैं लिंग का निमित्त, हेतु हेतु मद भाव आदि जो लिंग निमित्तम तत्र, लेकिन वो जो लिंग का निमित्त हुआ हो नहीं, वर्तमान हो रहा तो नहीं, किंतु भविष्यत में होने वाला हो तो, यदि बढ़िया बारिश होगी तो अवश्य बहुत बढ़िया फसल होंगे, होगी तो होंगे, ऐसा जो भविष्य में संभावित है, ये हेतु हेतु भाव तो कभी भी ले सकते हैं ना, भूतकाल हेतु हेतु भाव हो सकता है, बहुत बढ़िया बारिश हुआ था पिछले साल, इसे बहुत बढ़िया फसल हो गया था, वहां लिंग लगा नहीं होएगा, अब बढ़िया बारिश हो रहा है तो अवश्य अब बढ़िया फसल होएगा, यहां भी नहीं होएगा वर्तमान हो गया, इसे कहते हेतु हेतु भाव जो लेना लिंग का निमित्त कब होना चाहिए, तत्र भविष्य अर्थ है, भविष्य में होने की संभावना हो तब जाकर लिंग लकार होता है। उसको और स्पष्ट करते हुए क्रिया या अनिष्पत्तो गम्यमान, अभी क्रिया संपन्न हुई नहीं है, यदि अवर्षिष्यत तथा सुभिक्षम अभविष्यत, यदि वर्षा अभविष्यत तरी सुभिक्षाम अभविष्यत, अब यहां पर जो अभविष्यत जो बोल रही लगा रहा है ऋण लगा प्रयोग कर रहा हूं कि क्रिया भी आगे दे रहा है, देखिए रूपों को देने के बाद सुवृष्टिश्चेत अभविष्यत तथा सुभिक्षम अभविष्यत इत्यादि ज्ञेयम्, मूल में दृष्टांत दिया है सुवृष्टिश्चेत अभविष्यात, यदि बहुत बढ़िया बारिश होगी तो तदा सुभिक्षम अने बहुत बढ़िया फसल अवश्य ही होएगा। इत्यादि दृष्टांत बनता है। अब इस अर्थ में आपने क्या लिया, इसलिए इस सूत्र के द्वारा प्राप्त फसल गौरव में से एक लिंग लकार आप ला रहे हैं। धात्वर्थ क्रिया के द्वारा हेतु हेतु भाव बोधित होनी चाहिए और वह हेतु हेतु भाव भी भविष्य काल में होने वाला हो, तो सूत्र से आपने इस धातु से क्या किया, लिंग लकार लाए, लुंग लंग लिंग छू है ना सूत्र। वो क्या करेगा, अट्टागम, तो अट्टागम कर दो अभू धन लिंग, किसी अवस्था में भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और इसके बाद आप प्रथम पुरुष एकवचन लाना है तो सारे सूत्र बोलना पड़ेगा ना, लहा परस पहले वो लानी पड़ेगी, कले कपोत न्याय से प्राप्त होता है किसे, प्रत्यय प्रश्य के आधार पर तिप्त सिप्त समीप बस बस 18 प्रत्यय प्राप्त हो गया, तब व्यवस्थापक सूत्रों को बोलना पड़ेगा संज्ञा और व्यवस्थापकों को, लह परसमय पदम अंगानावाद तो इसके द्वारा अपवाद हुआ, फिर शेषे प्रथम तिंग स्त्रीण तिटी प्रथम मध्यमोत्तमा ने शेषाक करते प्रथम पहले शेषाक कर दी परसमय पदम, उसके बाद तिंग स्त्रीण तिटी प्रथम मध्यमता अन्य शेषे प्रथम द्वेगय और द्विवचनी गोचने, इतने सूत्रों की सहायता से प्रथम पुरुष एक वचन वक्षा में अभू से किप प्रत्यय होया, किप का ती बचेगा है ना, किप का ती बच गया अभू धनती, उति का क्या होगा किंचित सार सार संज्ञा हुआ, प्राप्त होगा कर्तरी शप, उसे बाल करके सतासी ड्री लुटो हो जाएगा अभू धनती, अभो स्या धनती, किंचित से भिन्न होने के नाते यहां आर्धातुकम शेष सूत्र आएगा, आर्धातुकम शेष क्या करेगा, स्या को आर्धातुक संज्ञा कर देगा, ठीक है, आर्धातुक संज्ञा करने से वलादे प्रत्यय है, आर्धातुक वलादे है, क्या होगा अभो धंती, अबोधन सहायक सूत्रों से लेकर के कर दिया आपने, तो क्या होगा अभव धंती आदेश प्रत्यय दंत शकार गोमूर्धन शकार हो गया, अजिन व्यंजनम परिण संयोज्यम अविशति रहेगा, आवितश्च अंत लगा दो, ये चला गया अभविष्यत्र बनेगा है ना, अभविष्यत् बन गया अभविष्यत, तो ऐसे ही रखिएगा वो प्रत्यय में केवल कार्य करते जाइए, ती था ना इसलिए मैं अंत सार अलग बाद ती में काम करता हूं ताकि सुविधा हो जाए, आपको पता चले सारी प्रक्रिया होने में विभक्ति में कुछ भी काम नहीं हो रही, अब अभविष्य इतना रख लीजिए, ती को हटाइए तस, तो तस को क्या हो जाएगा तस तस ताम ताम आदेश हो गया अभविष्य ताम, अभविष्य दं झी, झी को क्या होगा झुंत अंति, अभविष्य धन अंति प्राप्त आकर्षण दीर्घ उसको बाध्य आतो गुणे प्रोप अभविष्यंति पितश सी लोप अभविष्यंत संत स्वलोप सकार लोप अभविष्यन अभविष्यन अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन और अभविष्याधन सिप सिप का सी बचा सी के इकार भी तस्य सब लोप कर दे सब बच गया अभविष्यस सकार कृत सर्ग अभविष्यः अभविष्य दन थस थस को हो गया तम आदेश अभविष्यतम और अभविष्याधन थ थ को आदेश गत्त बन गया अभविष्यत अभविष्य धन मिप मिप का मी मी को गया अम आदेश अभविष्य धन अम अमित पुरुष पूर्व एकादेश कर दो अभविष्यम अभविष्य धन वस्मस दोनों में सकार नित्य मित सलोप अभविष्य धन वह और अभविष्य धन म रहेगा इसलिए अतो दीर्घो यही दीर्घ हो गया अभविष्या व अभविष्याम रूप बन जाएगा, इसलिए पूरा अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन अभविष्यः अभविष्यतम अभविष्यत अभविष्यम अभविष्याव अभविष्याम दृष्टांत दे रहे हैं। सुवृष्टिश्चेद अभविष्यत तदा सुभिक्षम अभविष्यत इत्यादि ज्ञेयम्। यदि बहुत बढ़िया बारिश हो जाएगा तो निश्चित रूपेण फसल बहुत बढ़िया होएगा इत्यादि दृष्टांतों को ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार आपने क्रिया अभी संपन्न नहीं हुई है, क्रिया संपन्न नहीं मैंने हुआ नहीं है, बारिश हुआ नहीं है, होगा तो बारिश होगा तो मैंने वर्तमान में संपन्न हो भी नहीं रहा है, संपन्न हुआ भी नहीं है, संपन्न होने की संभावना है वो भविष्य। जैसे अनिष्पत्ति होता है क्रिया निष्पन्न हो जाए तो भूतकाल हो गया, क्रिया निष्पन्न है तो भूतकाल, क्रिया वर्तमान में संपन्न हो रहा है तो वर्तमान काल, क्रिया अनिष्पन्न हो गया तो भविष्य काल। इसे क्रिया अनिष्पत्त हो यह गम्यमान होते बुद्धिमान हो तो तब आप लकार का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ 156 उससे आगे जो जो अर्थ बताया गया उसको लेकर सूत्र विधि कर रहा, उस उन अर्थों में लिंग लकार को बोल रहा है ना, इससे आगे थोड़ी तुमको ढूंढना है, नहीं तो मैं सूत्र का नंबर क्यों बोलता, इसी से आगे ढूंढना होता तो हेतु हेतु भाव आदि बोल रहा है, इसलिए वो कहां है हेतु हेतु भाव वो हमने बता दिया 156। उससे आदि उससे आगे जिन जिन सूत्रों में लिंग लकार को जिन जिन अर्थों में विधान किया उन सभी अर्थों में लिंग लकार भी होगा, लेकिन कब क्रिया निष्पन्न न हो तो अर्थ वही है जो लिंग के अर्थ ये तो उन सूत्र से विधलिंग ये नहीं विधि निमंत्रण नहीं लेना, विधि निमंत्रण अर्थन में लिंग लकार नहीं होएगा, वो पहले का इधर का 156 से पहले का विधि निमंत्रण लिंग वो पहले का, इसे हेतु हेतु भाव आदि कह दिया, मैंने 156 के बाद में जो जो लिंग का अर्थ आया हुआ है उन लिंग के अर्थों में आप ड्रिंग ला सकते हैं, वह भी जब तक क्रिया निष्पन्न ना हो। इसे पूर्व में भी लिंग के कई अर्थ आया, उन अर्थों में क्रिया निष्पन्न हो ना हो कुछ भी स्थिति हो तो ड्रिंग लकार नहीं कर सकते, तो बोधातु के सभी लकारों का रूप चलाइए, लट लकार हाँ पूरा 90 रूप तो चला ही लीजिए, अभी तो ज्यादा है नहीं क्यों 90 है, लट लकार का भवती भवता भवंती भवसी भवता भवता भवामी भवावा भवामा लिट बबुवा बबुवतु बबुबुह बबुबीथा बबुवतु बबुबा बबुबा बबुबी बबुबीमा, फिर लुट भविता भवितारो भवितारा भवितासी भवितास्था भवितास्था भवितास्मी भवितास्वा भवितास्मा, लिट भविष्यति भविष्यदा भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यदा भविष्यदा भविष्यामि भविष्यावा भविष्यामः, फिर लोट भवतु भवता भवतां भवन्तु भव भवता भवतं भवद भवानि भवाव भवाम, लंग अभवत् भवदाम भवन भवः भवदम भवद अभवम भवाव भवाम, विधिलिंग भवेत् भवेतां भवेयुः भवेः भवेतं भवेद भवेयं भवेव भवेम, आशलिंग भूयात भूयास्थाम भूयासु भूया भूयास्तम भूयास्त भूयासम भूयास भूयास्म, लुंग अभूत भूताम अभूवन अभूह अभूतम अभूत अभूवम अभूव अभूम, लिंग अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन अभविष्य अभविष्यतम अभविष्यत अभविष्यम अभविष्या अभविष्याम। अब जब आपकी सत्ता निश्चय हो ही गया है, मैं हूं अहम भवामि चेत तरी अहम गच्छामि अपि निरंतर गच्छामि सततम गच्छामि, अतः सातत्य गमने अगला धातु आ रहा है, अतः सातत्य गमने कथम अहम परिव्राजको अस्मि जिसमें मैं परिव्राजक सन्यासी हूं, मैं घूमते फिरते ही रहूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं साधना नहीं करूंगा कुछ नहीं करूंगा घूमते फिरते रहूंगा, अतः सातत्य गमने निरंतर घूमते फिरते रहना, ये परिव्राजकों का कौन है, और आजकल परिव्राजक तो करते नहीं तो फक्कड़ करते हैं, उनको क्या बोलते लोग फक्कड़, ये फक्कड़ घूमते फिरते रहने वाले, अत सातत्य गमने ये आजादी धातु है, अत में तकारोत्तर वृत्ति जो आकार दिखाई दे रहा है ना वो उदात्त, वो उदात्त होने के नाते ये परसे पद हो गया, कहा था ना मैंने वक्त शेषात कर्तरी परसे पद में बताया था अनुदात्ते तो आत्म पद, स्वरिते तो उभय पद, उदात्ते तो प्रश्ने पद। ये उदात्तित्व वाला धातु का दृष्टांत है अत। और अनित्व वाला दृष्टांत पहले पढ़ लिया आपने, भू भू सतान क्या था, कुछ भी नहीं हुआ, अनित्य धातु का दृष्टांत। अतः में तकार उत्तर कर उदात उदात अकार की संज्ञा हुई किससे, अकार की संज्ञा उपदेश अनुनाशिक, वह अनुदात अकार जो अनुनाशिक उदात है और वो अनुनाशिक है, अतः उसकी संज्ञा हुई, लोप हो गया, अब यह हलंत धातु बच गया, आजादी हलंत धातु है अत। इस धातु से आप लट लाए पूर्वत, इसके पहले आप धातु संज्ञा करेंगे भू आज उदात बसे, फिर धातु के अधिकार में धातु प्रतिप्रश्य लेकर के लकर्म कर्म के दसों के लकार प्राप्त हो जाते हैं, तो वर्तमान लट सूत्र के द्वारा लट लकर लाया अत धन लट, अत धन लट। उस लट के स्थान पर तिप्त जिसिप्त प्राप्त हुआ पूरे 18 प्रत्यय, जिनकी लह प्रसव पदम से आप प्रसव संज्ञा हुआ उसका फिर तंगाना हुआ तो उनसे अपवाद करके बचा, किस जिसकी प्रसव संज्ञा है कर्तृवक्षा में प्रसव संजय पूरे 9 प्रति जब प्राप्त होने लग गए तब आपने तिंग प्रथम शेषे प्रथम इन सूत्रों को और पहले शेषाकृति प्रसव पदम लेना पड़ता है, शेषाकृति प्रसव पदम फिर इन सूत्रों को बोलेंगे द्वे कयोर द्विवचनी कवचनी की सहायता से प्रथम पुरुष एक वचन की कक्षा में तिप हुआ अत धन तिप, अत धन तिप, तिप का पकार हलन तिप संज्ञा का लोप होने पर ती बचा अत धन ती, उसकी का किंचित सारधा संज्ञा हुई अत धनती, सार संज्ञा होने से क्या है फल कर्तरी शप शप हुआ शपा बिताओ अबचा तो क्या हुआ भू अति बताओ भू अति बोल रहा है, अरे अत अति आज साधे तुम चालू हो गया है भू बोल रहे हो अत अति अत अति हो गया मिला दीजिए और कोई काम धंधा ही नहीं यहाँ पर, अतति अतति अतसी अतामि अतावहतामः। अच्छा यहाँ इत्संजक वर्णों को लेकर बहुत सुंदर विवेचन टीका में दिया है, आपकी टीकाओं में नहीं है, यहाँ दिया उदातित होगा तो क्या, अनुदातित होगा तो क्या, स्वरदित होगा तो क्या, दीर्घ आकार की संज्ञा होगा तो क्या लाभ है, ह्रस्वीकार की संज्ञा हो तो ईर की संज्ञा हो, दीर्घ ई की संज्ञा, ह्रस्व ऊ की संज्ञा, दीर्घ ऊ की संज्ञा, री की संज्ञा, ऋ की संज्ञा, ये वो की संज्ञा, ङ की संज्ञा, ञ की संज्ञा, ई की संज्ञा, टू डू और श, धातुओं में इतने वर्णों की संज्ञा होती है, उन सबका सूत्रों पर बहुत सुंदर गणना करके दृष्टांतों को भी दिया है मुटुमल श्रीधरी का। आज से आदित एक सूत्र है निष्ठा में कता और तवतु प्रत्यय में इट का निषेध कर देता है, जब आकार संज्ञा हो ई दृशा धातु है, ई दृशा ई फला धातु भी है तो क्या होगा प्रफुल्ल प्रयोग कर देना हम लोग, वहां धातु तो है लेकिन वहां क्या हुआ इट आगम नहीं हुआ कता को, फल धातु से कता फल धन तचा फुल्ल बना प्रफुल्ल अकार गुकार हो जाता है प्रफुल्ल इट नहीं होता, इदित हो तो नुम धातु से धातु को नुम आगम हो जाता है, इर हो तो इरित वा सूत्र से लुंग लकार में छिली को अंग विकल्प से होता है, दीर्घ ईद हो तो श्वी तो निष्ठायाम से इट का निषेध हो जाता है निष्ठा में तक तब के बढ़ते हुए, स्थिति संज्ञान धातु है चित्तम बना देवे ने चित्तम चित धातु सकता प्रत्यय हुआ इट नहीं हुआ तो चित्तम बना, स्वर्ग श्रुति सुनि तो वाह दीर्घ कार्य संज्ञा हो तो क्या होगा वलाध्यार्थकों में इट विकल्प हो जाता है, रिय तो नागलोप शासु रिजिता इस रूप से नी में उपदा को ह्रस्व का विकल्प कर देता है, ह्रस्व का निषेध कर देता है, न्यंत उपदा निजन के प्रत्यय हुए उपदा को प्राप्त ह्रस्व को निषेध कर देता है, प्रलू लोक लोक्री धातु है लोक्री रिकार्य संज्ञा ना लोक धातु के ओकार को ह्रस्व नहीं हुआ, ह्रस्व नहीं हुआ, ये फल है रिदित का, और रिदित का पुषादिता परसपदेशु, उसे क्या होता है ऋद धातुओं को लुंगलकार में स्त्री को नित्य ही अंग कर देता है, अगमत बनाते हैं अगम धातु का। और एक संज्ञा हो तो व्यंत क्षण श्वस जागरण निषेदिताम वृद्धि का निषेध हो जाता है, वहीं आपके कटे वर्षावरण यह अकटीत बनता है ना, लुंगलकार में प्राप्त वृद्धि को निषेध कर देता है। और वो जी तो वो निष्ठा के तकार को नकार होता है, भुजो अनवनी धातु है, भुग्न बनता है। और न हो तो अनुदातंगित आत्रेपद, यह हो तो स्वर्तिता कर्तव्यप्राय क्रिया फल, ये सूत्रों को पढ़े हुआ। ई हो तो ई फला ई दृशा, इतने जो धातुओं में ई आदि टूडवा ई टू डू किनों की संज्ञा होती ना, ई की संज्ञा टू की संज्ञा डू की संज्ञा, डुकरी करने में डू, टू ओश्वी में टू, इनके क्या फल है ई का ईता, इसे क्या होता है इस वर्तमान में वर्तमान काल अर्थ हो जाता है, तो हमेशा किस अर्थ होता था भूतकाल में, लेकिन ई की संज्ञा जिन धातुओं से हुआ है उन धातु से क्त प्रत्यय वर्तमान काल अर्थ में हो जाता है, ये फल है ई की संज्ञा होने का। और टू का पिथो अथुच, पिथो अथुच से निज नंद टू नदी, टू नदी समृद्ध नंद धातु बना, अथुच हो गया नंद धुरु बनता है। और डू का द्वित अख्तरी, डुकरी में से कृत्रिमम त्रि प्रत्यय हो जाता अख्तरी। और श का शित विधादिभ्यो अंग, शित धातुओं से अंग प्रत्यय हो जाता है, त्रपुष लज्जायाम है त्रपुष, उसे दीर्घ मूर्धनि संज्ञा हुआ त्रप धातु बच गया, वहां त्रप धातु से अंग प्रत्यय हुआ त्रपा बना, ताप हो जाता है त्रपा लज्जार्थ में। इस प्रकार के सभी धातुओं में जो आने वाली संज्ञा वर्णों को लेकर के उन्होंने संग्रह कर बहुत सुंदर दिया है, देख लीजिएगा। अतति अतत अतंति अतसी अतत अतत अताम यतावह अतामह, ये लट लकार का रूप बन गया। अब अत सात धातु से लिट लकार लाएंगे आप, अत धन लिट, अत धन लिट, लिट को तिप तिप को नड़ नड़ अत धन लिट, जैसे अर्ध संज्ञा उनके कर्तृ शब्द सप नहीं हुआ, अत धन अ रह गया। लिटी धातु अनभ्यास्य, लिटी धातु अनभ्यास द्वितीय होगा, अनिर्दित किसे होगा आजादी और द्वितीय से कह दिया, आजादी धातु हो तो द्वितीय समुदाय को करो, द्वितीय समुदाय तो है नहीं है, इसे क्या होगा व्यपदेशोद्भाव है ना, आद्यंतवदेकस्मिन् व्यपदेशोद्भाव करके शैव आदि शैव मध्य शैव कनिष्ठ समुदाय मान लिया जाएगा, समुदाय का वही प्रथम भी है वही द्वितीय भी है वही तृतीय भी एक समुदाय है, इसलिए उसी को द्वित हो गया। अत अत हलादिशेष पूर्वाभ्यास हलादिशेष, पूर्वाभ्यास अभ्यास क्या करूंगा हलादिशेष से तलोप हो जाएगा अथ अ। अब इसी अवस्था में यदि आप आकर्षण से दीर्घ कर सकते थे है ना, तो भी आत बन ही जाएगा ना, तो भी आत तो बन ही जाएगा, लेकिन क्या करेंगे अत आदे है सूत्र ला रहे, क्योंकि आकाशवर्ण को बाद करके आप अतो गुणे लगा सकते हैं, परुपेदश कर सकते थे, परुपेदश को कौन बाधेगा आता, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा, पहले आदगुणा से भी हो सकती थी, आदगुणा प्राप्त वो आकार कर दे रहा था, उसको बाध्य आकाशवर्ण दीर्घा ने उसको बाध्य था अतो गुणे, उसको भी बाधने के लिए सूत्र आरंभ कर दिया इन्होंने अत आदे है, अत आदे है। इस सूत्र में दो पद है, अतः षष्ठी का एक वचन, आदे है षष्ठी का एक वचन, दोनों ही षष्ठी एक वचन के पद है यहां। अभ्यास से आदर अतो दीर्घ सियात, अभ्यास से आदे है अतो दीर्घ सियात, अभ्यास के आदिभूता जो आकार है उस आकार को दीर्घ हो जाता है, अतः क्या हुआ इसको दीर्घ कर दो अतो गुणे कुछ नहीं कर सकता है ना, अब आकाशन दीर्घ काम करेगा, उसके बाद अतः सवर्ण दीर्घ रूप बन गया आत। ऐसा फल इसलिए दो बात है इसमें, एक तो तस्मान नोट द्वि अलग भी नहीं लगेगा ना यहाँ, अन्यत्र धातुओं में तस्मान नोट द्वि अलग रोकता है, एक तो ये फल है अतः आदेश सूत्र का, यही एक आजादी थोड़ी है, और भी तो आजादी बहुत सारे धातु है, अन प्राण धातु है, यह अतः जो सूत्र में ना वो धातु नहीं है, यहाँ आदे है अतः मान ह्रस्वाकार है, हाँ आदिभूता जो ह्रस्वाकार है उसको दीर्घ आदेश होता है। सूत्र में जो अतः को आप कभी भूल से धातु मत समझो, अतः धातु ले लिया है यहाँ पे, इस धातु के लिए सूत्र नहीं आया, केवल वो अतः है तपर है, आकार के साथ जो त दिख रहा है वो तपर है, धातु का तकार नहीं है वो, लोगों के भ्रांति हो जाते हैं सूत्र इसी धातु के लिए आया है, अतः धातु ले रहा है, धातु के अथ धातु अभ्यास के आदिभूत आवरण ऐसे करके उल्टा सीधा व्याख्या नहीं देने का, यहाँ अभ्यास में विद्यमान आदि में रहने वाला ह्रस्व आवरण उसको दीर्घ होता है, ये इसका अर्थ है। इसे और भी अजाग धातु में लगेगा ना, जहां तस्म प्रतिहला वगैरह प्राप्ति हो जाएगा वहां पर रोकेगा, ये वही ना हो, एक तो ये लाभ है, और दूसरा यहां पर भी आप देख ले लाभ क्या है यहां पर, अब प्रश्न ही उठता है दीर्घ करने के बाद दोबारा रस्व कर दो, रस्व सूत्र है ना, एक सूत्र हमने पढ़ा है अभ्यास को रस्व करता है वो, भूमि नहीं किया था बब्बू वो बनाते वक्त रस्व, वो सूत्र दोबारा आएगा दीर्घ करने का दोबारा रस्व कर देगा, इसमें आशंका कर सकता है ना, तक विधि सामर्थ्यात रस्व न प्रवर्तित है, दीर्घ विधि सामर्थ्यात रस्व सूत्र यहां पुनः प्रवृत्त नहीं होगा। इसे क्या करें, पहले जो रस्व था उस समय रस्व का रस्व आदेश कर दो, सूत्र आके चरितार्थ करके चला गया, चरितार्थ हो चुका है, यानी कि उसको काम करने को मौका नहीं दिया हमने, भाई तुम तो काम करके गए उसके बाद मैंने दीर्घ किया, दोबारा मत आ, दोबारा आएगा तो कहेंगे विधि सामर्थ्य जाओ तुम छुट्टी आता, बाकी सब प्रत्यय मिलाते जाओ, सब आजादी प्रत्यय है ना, थल में छोड़ करके थल व तीनों जगह इट हो जाएगा है ना, वो भी आजादी हो जाती, इसीलिए मिलाना है सारी की सारी, आत रहेगा आत, फिर अ आपने मिलाया आतु हो ओहो है ना, अ नड़का बचा अतुष उस थन में हो गया इत इथ अथुष अ है ना, फिर नड़ गया रहेगा, वसमस में भी इट होगा, व म आदेश हो गया उसके इट हो गया इव इव, मिला देना सारा का सारा, आत आत तुहु आतु आतिथ आततु आत आत आतिव आतिम सिर्फ।